ziua ce vine. Poate mă vei asculta. Am ales și rău și bine, o parte din mine. Lasă-mi grija ta. Nopți fără vise, întrebări fără răspuns. Îmi trezesc din amintire sufletul nascut. Yeah.